بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان، خلق الإنسان وابتلاه باللسان، وعلمه الفصاحة والبيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القائل: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أما بعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم سليا متمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل يكون جيا كتك أنوان يا موضوعي نصح زيتو، kwanza tunaomba tutangulize kutaka radhi kwa kuchelewa na kwa muda ambao tulikusudia kuanza na saha hizi. Hakukadiria Allah tabaraka wa taala kwa yale ambayo yalijitokeza katika dharura, na ukamilifu ni wake Allah tabaraka wa taala. Nasaha zitakuwa zimesimama katika nukta ya miongoni mwa neema ambazo Allah tabaraka wa taala ametupa, na mtihani ambao Allah tabaraka wa taala ametuletea, lakini pia uwajibu wa kuhifadhi neema hiyo na kujitahidi kufaulu katika mtihani huo. Nayo ni neema ya ulimi. Neema ya ulimi ni katika neema ambazo Allah tabaraka wa taala amempa mwanadamu, na amemneemesha kwa neema hiyo ikamfanya aweze kutambulika na kuonyesha yale ambayo anakusudia kuyaelekeza kwa jamii. Amemuumba mwanadamu akampa mtihani wa ulimi, akamfundisha fasaha na ubainifu wa maneno, na kama alivyosema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama: la yastaqimu imanu abidin hatta yastaqima qalbu, haiwezi kusimama ikanyooka sawasawa imani ya mja mpaka kwanza unyooke na usimame vizuri ulimi wake, moyo wake. Moyo ukisimama ukanyooka vizuri, basi na imani itakaa vizuri. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisana, lakini pia moyo wake hauwezi ukanyooka ukawa sawasawa mpaka ulimi wake utakapokuwa umekaa sawasawa. Kwa hivyo اللسان قد يردى صاحبه ويهوي به في النار. ulimi unaweza kumwangamiza mtu na unaweza ukamporomosha na kumuingiza katika moto pale ambapo atakuwa hakuutunza vizuri na hakuutumia vizuri kama ambavyo ameelekezwa na maelekezo ya dini aliyotuchagulia Allah tabaraka wa taala, na mafundisho aliyokuja nayo mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala subhanahu wa ta'ala an ahli aljanna li ahli an-nar. Allah tabaraka wa ta'ala ameeleza maelekezo ya mazungumzo juu ya watu wa peponi, wakiwaambia watu wa motoni. Watu wa peponi watawaulize watu wa motoni: ma salakakum fi saqar, قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Katika surati Mudathir kuanzia aya 42 mpaka aya 47 Allah Subhanahu wa Ta'ala anaeleza habari ya watu wa peponi kuwauliza watu wa motoni. Watu wa peponi watawauliza wenzao, ma salakakum fi saqar, ni kipi ambacho kimekupelekeeni mwingie katika moto wa saqar? Na saqar ni mlango katika milango ya moto wa jahannam. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atuhifadhi na atulinde na moto wa jahannam. Qalu lam nakum minal musallin, watasema watu wa motoni, sisi hatukuwa katika watu wanaoswali. Hilo ni kosa lao la kwanza. Walam nakun nut'imul miskin, lakini pia watasema pia tulikuwa hatulishi maskini. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, nasi tulikuwa tukizungumza pamoja na wale wanayozungumza japo hatuyajui yale tunayozungumza. Wa kunna nukadhibu biyaumiddin, na kosa lingine tulikuwa tukikadhibisha siku ya kiyama, kwamba hakuna habari ya kufufuliwa, hakuna habari ya kusimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Haya ndiyo makosa tuliyokuwa nayo, hatta atana liyaqin, mpaka yakatujia mauti, na leo hatimaye tuko katika moto wa jahannam. Ameeleza al-Imam al-Hafidh Ibn Kathiri rahimahullah ta'ala fi qawlihim wa kunna nakhudhu ma'a al-kha'idin, anasema al-Imam Ibn Kathiri juu ya kauli hii ya watu wa motoni, wa kunna nakhudhu ma'a al-kha'idin ay natakallamu fi ma la na'lam, tulikuwa tukizungumza yale ambayo hatuyajui. Na asema Qatada rahimahullah ta'ala, kullama ghawa ghawin ghawayna ma'ahu, ilikuwa kila mtu akizungumza nasi tuchangia mazungumzo yake pamoja naye pasina kujali kile kinachozungumzwa ni cha sawa au sio cha sawa. Kwa hivyo miongoni mwa malalamiko na matatizo watakayolalamika watu wa motoni ni kutokuwa na matumizi mazuri ya neema ya ulimi waliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imekuja hadithi katika Sahih al-Bukhari ambayo imesimuliwa na sahaba mtukufu Abdurrahman ibn Safar ad-Dawsi radhiyallahu anhu, Abu Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna al-'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'u Allah biha darajatin, mja anaweza kulizungumza neno katika maneno ambayo yanamridhisha Allah tabaraka wa taala, na yeye akawa hakulitilia maanani neno hilo, likawa ni sababu ya kunyanyuliwa daraja na Allah tabaraka wa taala. Wa inna al-'abda la yatakallamu bil kalima min sakhti Allah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam, na mja anaweza kuzungumza neno katika maneno ambayo yanamkasirisha Allah tabaraka wa taala, na ikawa neno hilo yeye hakulitilia manani, yani halioni kama ni neno kubwa likampelekea kuporomoshwa na kuingizwa katika moto wa jahannam. Kwa hadithi hii ambayo ameisimulia Imamu al-Bukhari kutoka kwa sahaba mtukufu Abi Huraira radhiyallahu anhu, inatupa mwelekeo na mtazamo wa kwamba mwanadamu anawajibika kuwa makini katika yale anayozungumza katika neema aliyopewa na Allah ya ulimi wake, kwani kuna uwezekano neno likawa dogo na likawa sababu ya kumpeleka peponi, na linaweza kuwa neno ni dogo sana na ikawa sababu ya kumpeleka motoni. hadithi katika sahihu al-Bukhari namba 6113. Bali pia katika hadithi nyingine ambayo amesimulia sahaba Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim katika sahihi yake katika namba 2581, kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amesema: atadiruna man al-muflis, mnamjua ni nani aliyefilisika? Qalu, masahaba wakamjibu Mtume sallallahu alayhi wa sallam: al-muflis fina man la dirham lah wala mataa, aliyefilisika ni yule ambaye hana pesa wala hana furniture, hana mradi wowote, huyo ndio mtu ambaye amefilisika. Faqala, akasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: innal muflisa min ummati, hakika aliyefilisika katika umma wangu, yati yawma alqiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah, ni yule ambaye atakuja siku ya kiyama ameswali, amefunga, ametoa zaka, wayati qad shatama hadha, na akaja amemtukana huyu, wa qadhafa hadha, amevunja heshima ya hudhu, amemvunjia heshima huyu kwa kumtupia maneno yasiyokuwa ya sawa, wa akala mala hadha, amekula mali ya huyu kwa dhulma, wasafaka dama hadha, amemwaga damu ya huyu kwa dhulma, wadaraba hadha, amempiga huyu kwa dhulma, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, kila mmoja katika hao akapewa katika mema yake. Yule ambaye aliyemtupia kadhfu, makosa ya uzinzi, akalipwa, akachukuliwa mema yake, akapewa yule. Yule ambaye amemtukana, zikachukuliwa thawabu zake, akapewa yule aliyemtukana. Mwingine amekula mali yake, akachukuliwa thawabu zake, akalipwa yule aliyekula mali yake. Amemwaga damu ya huyo mwingine, zikachukuliwa thawabu zake, akapewa yule. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi, ikiwa mema yake yatakwisha kabla hajamaliza kuwalipa wale ambao aliwavunjia heshima zao, alimwaga damu zao, aliwatukana, alichukua mali zao, aliwapiga, ukhidha min khatayahum, yatachukuliwa madhambi yao, faturihat alayhi, na atapewa yeye yale madhambi, thumma turiha fi nar, kisha atakuja kuingizwa katika moto, na ili hali ni mtu ambaye ameswali, amefunga, ametoa zaka, amefanya mengi katika mambo ya kheri. Hii ni kwa sababu mtu huyo hakuwa makini katika neema ya ulimi ambayo amepewa na Allah tabaraka wa taala. Lakini pia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam at-Tirmidhi na ameitaja Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala katika sahihu at-Targhibi wa at-Tarhibi katika namba 2882, na akasema ni hadithun sahihun li ghairi min hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, katika hadithi ambayo imesimuliwa na Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala, anasema Anas: tufi ya rajulun, kuna mtu alifariki katika zama za bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala rajulun akhar, mtu mwingine akazungumza katika msiba ule, wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasma'u, na mtume akiwa anasikia maneno ya yule bwana ambaye anazungumza. Yule bwana akasema: abshir bil janna, amwambie yule aliyefariki ifurahie pepo aliyokuahidi Allah tabaraka wa taala. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam: awala tajri, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: wajuaje wewe kama huyo ni mtu wa peponi? Fala'allahu takallama fi ma la ya'nihi, huenda kuna siku katika maisha yake alizungumza maneno yasiyomhusu. Au bakhila fi ma la yunqisuhu, au alifanya ubakhili katika jambo ambalo haliwezi kumpunguzia chochote katika yale aliyopewa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tunajifunza kwamba ulimi kama hautatumika vizuri una nafasi kubwa sana ya kumwingiza mtu katika matatizo na maangamio. Huyu bwana aliyefariki alikuwa ni mtu mwema. Kwa wema wake aliokuwa nao ilipelekea mmoja katika masahaba ambashirie pepo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkanusha juu ya hilo, kwani kuna uwezekano mkubwa kabisa pamoja na ibada zake na khairi zake na mambo yake mazuri, lakini kuna siku amepata kuzungumza maneno ambayo hayakufaa yeye kuzungumza, au amefanya ubakhili wa kusaidia au kutoa au kunasihi, jambo ambalo halitoweza kumpunguzia chochote, sawa katika mali yake au katika heshima yake au katika afya yake au katika nafasi aliyokuwa nayo, lakini yeye akafanya ubakhili katika jambo ambalo haliwezi kumpunguzia, na ikawa sababu ya kumzuilia kuingia peponi mapema kutokamana na mema aliyokuwa nayo. Hii ni hali ambayo inatuonyesha kwamba kiungo hichi cha ulimi ni kiungo ambacho kina nafasi kubwa sana katika maisha yetu, kukitumia vizuri na kukihifadhi vizuri na kukilinda kama ambavyo tunaelekezwa na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bali al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika hadithi nambari 11 na pia al-Imam Muslim katika nambari ya hadithi 42 wamepokea hadithi kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Qais Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qal, asema Abi Musa, qalu ya Rasulullah, walisema masahaba, ewe mtume wa Allah, ayul islami afdal, ni uislamu upi ambao uko bora zaidi, uislamu mzuri ni upi? Qala mtume akasema, man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi, ni yule muislamu ambaye watapata salama waislamu wenzake kutokamana na ulimi wake na mikono wake. Yani ulimi wake usiwasemi waislamu wenzake, ulimi wake usiwazungumze vibaya, ulimi wake usiwavunjie heshima yake, ulimi wake usiwatusi waislamu wenzake, lakini pia mikono yake, sawa na madaraka, ana wadhifa, ana nguvu, ana uwezo, basi asitumie viungo hivi kwa ajili ya kuwakosesha amani waislamu wenzake. Ikaje katika riwaya nyingine ambayo amesimulia sahaba Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, na amepokea pia al-Imam al-Bukhari katika namba 10 ya hadithi na pia vile vile al-Imam Muslim katika nambari 40, anasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, muislam ni yule ambaye wamepata salama, wamesalimika waislamu wenzake kutokamana na ulimi wake na pia kutokamana na mkono wake. Kwa hivyo ulimi ni kiungo ambacho kina thamani kubwa sana, kama ambavyo Allah tabaraka wa taala katika vitu ambavyo ameviapia ndani ya Qur'an ameuapia ulimi, akasema walisanan wa shafatain, Allah anauapia ulimi na pia vile vile anaapia midomo miwili. Kwa hivyo ni kiungo ambacho muislamu akikihifadhi akakitunza ni sababu ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na asipokitunza na kukihifadhi ni sababu ya kuangamia na kuingia katika moto wal'iyadhu billah. Amesimulia Abi Waili rahimahullah kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu irtaqa as-Safa, Abdullah ibn Mas'ud alipanda katika mlima wa Safa, watu wote wakawa wanamtazama Abdullah ibn Mas'ud, fa akhadha bilisani, akaushika ulimi wake watu wanamtazama, fa qala, kisha akasema Abdullah ibn Mas'ud, ya lisanu qul khair, ya lisanu, ewe ulimi, qul khairan taghnam, zungumza maneno yaliokuwa ya khairi utapata faida kubwa, waskut an sharrin taslam, na unyamaze kuzungumza mabaya utasalimika, min qabli an tandama qabla haujajuta. Thumma qala, kisha akasema Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نلمسكي أمتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنا سيما أكثر الخطايا ابن آدم في لسانه مكوسا منجي يا من آدم يتكمانا نولمواك مكوسا منجي أمبالو أنا يفاني من آدم ينتكانا نولمي كهيفو حديثه بيا ambayo ameeleza sahaba mtukufu Abdullah bin Mas'ud kama ambavyo ametupokelea Biwail na ameitoa hadithi hii al-Imam at-Tabarani katika Mu'jam al-Kabir pia ameitoa hadithi hii al-Imam al-Baihaqi katika Sha'b al-Iman na Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala ameitaja katika Sahih al-Jami' katika namba 1201 na pia katika silsilatul ahadithi sahiha katika namba 534 wal hadithu hasanun na pia vile vile katika sahiha targhibi wa tarhib katika namba 2872 inatuonyesha kwamba makosa mengi ya mwanadamu yanatokana na ulimi ikiwa makosa mengi ya mwanadamu yatotokana na ulimi basi inamwajibikia mwanadamu kuhifadhi ulimi wake kutunza ulimi wake na kuwa makini na kila ambacho atakachohitaji kukizungumza kabla hajakizungumza. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kutuelekeza na kutufundisha na kutunasihi namna ya kuihifadhi neema hii ya ulimi na namna ya kuitunza neema hii ya ulimi na namna ya kuitumia vizuri neema hii ya ulimi aliyazungumza maneno makali kidogo kwa wale ambao watatumia neema hiyo vibaya kama ambavyo ameipokea hadithi al-Imam at-Tirmidhi katika namba 2032 na pia vile vile Ibn Hibban na ameisahihisha hadithi al-Imam al-Albani katika Sahih at-Targhib wa at-Tarhib katika namba 2339 na pia vile vile katika Sahih Sunan at-Tirmidhi katika namba 2032 na pia katika mishkati al-masabih katika namba ya 1544 na pia ameipokea hadithi al-Imam Abu Daudi katika namba 1480 katika hadithi ya Abi Burda al-Aslami radhiyallahu anhu na Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala ameitaja katika sahih sunan Abi Daudi katika namba 1480 na pia katika sahih at-Targhib wa at-Tarhib katika namba 2340 na akasema ni hadithu hasanun sahih. Hadithi hii ambayo tunaisoma ni hadithi ambayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameeleza maneno kwa makemeo. Anasema Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma qala su'ida Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam al-minbar. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alipanda juu ya mimbar fanada bi sauti rafi'i akanadi ani akaita kwa sauti ya juu sana akazungumza kwa sauti ya juu faqala mtume akasema ya ma'shara man aslama bi lisani enyi watu ambao mumeslimu kwa ndimi zenu ewe ambaye muislamu umeslimu maana yake umeslimu umetoka katika mila ya ukafiri umetoka katika mila za upagani umeingia katika Uislamu lakini shahada yako umeitamka kutoka mdomoni walam yufdil imanu ila qalbi na imani bado haijaingia katika moyo ewe ambaye umesilimu kwa ulimi wako na imani haijaingia katika moyo wako mtume akasema awaelekeza watu hawa la tuudhul muslimina mtume akasema msiwaudhi waislamu wala tuayiruhum wala msiwavunjie heshima waislamu wala tattabi'u auratihim na wala msifuatilie aibu za waislamu dosari zao aibu zao mambo yao ya fedheha msiyafuatilie fa innahu man tatabba'a aurata akhihi almuslimi kwani mtu yoyote ambaye atakuwa na tabia ya kufuatilia aibu za ndugu yake muislamu amekosea lipi amefanya lipi amefedheheka wapi tatabba Allahu auratahu na Allah atazifuatilia aibu zake akasema mtume alayhi salatu wassalam, wa man tatabba'a Allahu 'awratahu yufdihahu walau fi jawfi rahlih, na yule ambaye Allah atamfuatilia katika aibu zake, basi siku katika masiku Allah atamfedhehesha hata kama mtu huyo atajificha chini ya tumbo la mnyama wake. Jificha utakapojua kujificha, lakini midamu umekuwa na tabia ya kufuatilia aibu za Muislamu, dosari za Muislamu, fedheha za Muislamu, ili uzungumze na upate kuvunja heshima yake, basi Allah tabaraka wa taala na yeye atafuatilia aibu zako. Ogopa kufuatiliwa na Allah tabaraka wa taala. Hadithi hii bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alizungumza kwa makemeo makali, akainyanyulia sauti, akiwa ni lengo la kuwatahadharisha masahaba zake waepukane na tabia hiyo, na wazichunge ndimi zao, na wasije kufuatilia aibu na kuzungumza maneno na mambo ya Waislamu. Bali pia al-Imamu Abu Dawudi rahimahullahu ta'ala katika sunani ya Abi Dawudi namba ya hadithi 1492 ameeleza hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba Abi Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amesema, kafa bil mar'i ithma, yamtosha mtu kupata dhambi, an yuhaditha bikulli ma sami'a, kwa ile tabia ya kuwa kwamba kila kisikia habari anaisema, sawa iwe ni habari ya ukweli, sawa iwe ni habari ya uongo, lakini kile kitendo cha kwamba wewe Muislamu utakuwa kila ukisikia habari fulani mtu kazungumza waisema, kila ukisikia jambo kuna mtu fulani kalisema na wewe walifikisha, basi hiyo tabia peke yake ya kutosha Muislamu ukaandikiwa dhambi, kwa kuwa na tabia ya kusema unalolisikia, kila ukisikia habari unaisema. Na katika lafudhi nyingine al-Imamu Muslim ameitaja hadithi hii katika mukaddima wake wa Sahihi Muslim, hadithi namba 5 katika tamko, kafa bil mar'i kadhiban, yamtosha mtu kuandikiwa dhambi awe ni muongo. Kafa bil mar'i kadhiban, yamtosha mtu akaitwa muongo, ayuhaditha bikulli ma sami'a, kwa kuwa na ile tabia ya kuzungumza kila analosikia, liwe la ukweli mtu amesema, lakini umezungumza na hakukutuma ulizungumze, basi hiyo ya kutosha wewe uitwe muongo. Na kama tulivyoona katika hadithi, ya kutosha wewe uweze kuitwa kwamba ni mtu mwenye madhambi. Bali hadithi ameisahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika Sahihu Sunan ya Abi Daudi katika namba 1492, na pia ameitaja hadithi hiyo katika kitabu chake Silsilatul Ahadith As-Sahiha katika namba 2025. Kwa hivyo jumla ya hadithi ambazo tumezitaja, lengo lake ni kuhakikisha kwamba tunafanya jitihada ya bidii ya makusudi, kwamba ni namna gani imani zetu zitakaa sawa sawa, kama tulivyotangulia kuisoma hadithi ya kwanza kabisa ambayo ameitaja al-Imamu Ahmad katika Musnad, na Imamu Abi Dunya katika Samt, na ameitaja Sheikh Al-Albani katika Sahih At-Targhib wa At-Tarhib katika namba 2865, wal hadithu hasanun an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu Abi Hamza khadim Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, anasema Anas ibn Malik qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume amesema sallallahu alayhi wa sallama, la yastaqimu imanu abdin, haiwezi kunyooka, haiwezi ikakaa sawa sawa, haiwezi kusimama imani ya mja, hatta yastaqima qalbuhu, mpaka kwanza moyo wake ukae sawa sawa. Imani mahala pake ni moyoni, na moyo ndio chombo kinachohifadhi imani. Kwa hiyo chombo kikiwa kibovu, na imani itakuwa mbovu, haiwezi kuwa na manufaa kwa mja wake. Lakini pia vile vile huo moyo nao, mtume asema wala yastaqimu qalbuhu, wala moyo wa mja hauwezi ukakaa sawa sawa, moyo wa mja hauwezi kunyoka, hauwezi kusimama, hatta yastaqima lisanahu, mpaka ulimi wake unyooke sawa sawa. Kwa hiyo tunajuhudi za makusudi kuhakikisha kwamba tunazinyoosha ndimi zetu, tunakuwa ni watu wengi wa ukimya na wachache wa kuzungumza, lakini tunakuwa ni watu makini katika yale tunayoyazungumza, yawe ni mambo yenye faida, na wala yale tunayoyazungumza yasiwe ni mambo yatatupelekea kuingia katika dhima ya madhambi na kuchelewa kuingia peponi, na ikawa hasara ya kuingizwa katika moto wa Jahannam, wala iyadhu billah. Nasaha zangu katika nukta hii ya kwanza, nimekuwa nikielezea umuhimu wa kuichunga neema ya ulimi ambayo ametupa Allah tabaraka wa taala, na kuutumia ulimi wetu vizuri, na tusije kuutumia ulimi wetu vibaya. Kunyooka kwa ulimi ni sababu ya kunyooka kwa moyo, na kunyooka kwa moyo ni kwa sababu ni sababu ya kunyooka kwa imani. Na tunaelewa ya kwamba haiwezi kaingia imani kwa mja mpaka awe na mapenzi, na mpaka aunyooshe ulimi wake. Lakini pia vile vile hawezi akanufaika Muislamu na ibada zake na matendo yake kama atakuwa na tabia ya kuzungumza yale ambayo yasiyokuwa na manufaa na yeye, yasiyokuwa na faida na yeye, kama tumetangulia kuona katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo nasaha zangu katika kipindi kigumu kama hichi kimbiti, kipindi ambacho ninyi ndugu zanguni, wanafunzi wenzangu, mko katika mtihani mkubwa sana, mnahitajika kuhifadhi ndimi zenu, mnahifadhika, mnahitajika kuwa makini, mnahitajika kutumia ndimi zenu katika kuwashawishi wenzenu kudumu darasani, kufuatilia durusi, kuhudhuria darsa, lakini pia kusoma kwa bidii na kunasihiana katika mambo ya kheri, na kujiweka mbali na kila kitakachokuwa sababu ya kuharibu darsa, na kila kitakachokuwa sababu ya kuvuruga mapenzi yenu, na kila kitakachokuwa sababu ya kupunguza imani yenu. Na hili haliwezekani ila ni kwa kuutumia vizuri ulimi ambao ni neema ametupa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama, walhamdulillahi rabbil alamin.